Üdvözöllek benneteket, ez itt a podcast 100. adása, úgyhogy... Hát ide is elérkeztünk. Megmondom őszintén, amikor kipattant a fejünkből, hogy elkezdjük ezt a podcast dolgot, még mi sem tudtuk, hogy mit akarunk csinálni. De aki podcast néző, hallgató, az biztosan tudja, hogy azért a műsorokon meg is látszik, hogy sokszor mi is csak teljesen random csináljuk azt, amit csinálunk, úgyhogy előre elnézést kérünk a következő századásért mindenkitől. Viszont nem csak egyedül vagyok természetesen, hanem itt van velem Alex. És ez az ilyen fazon köszönés, itt van velem Marci. És itt van velünk Balázs, alias Agropanda. Egy székkel. Tudjátok, ő igazából autóval indult el, de ez maradt belőle, tehát, hogy így. Mielőtt bármit is mondanánk a témával kapcsolatosan, sajnos Lali nem lehet itt, dolgozik, úgyhogy Ryan meg ugye ki tudjuk, hogy hol van ő, amúgy is random. Nem beszélni fogunk most először, hanem szeretnénk, ha megnéznétek valamit, egy ilyen nagyon sebtéve összedobott dolog lenne ez. Hát ekkora kijelzőt tudtunk szerezni, a nagy része, már vizuális tartalom értelmezhető anélkül is, hiszen podcastről van szó, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Finomítsa, hogy mozognak, nem tudom melyik, hogy milyen. Most kezdték. Tadám! Üdvözöllek benneteket itt Covery, és amit most hallotok, de nem láttok, vagy hát ha láttok is, akkor nem sokat, ez a podcast nevű adásom, melyben tulajdonképpen egy ilyen podcast, nem ez egy podcast adás. A műsor a különlegessége valószínűleg az lesz, hogy olyan embereket hívok meg, akikkel érdemes jókat beszélgetni, illetve akikkel jókat tudok beszélgetni. Sőt, olyan is volt, hogy az Elénováros videómban Zsolti szólalt meg, Zsolti voltam meg ugyanígy, és valaki odaérte, hogy engem ez a kreppel nagyon idegesít. De szerintem, mikor az emberek... Szegény, hogy sincs, de vesztek 200 feliratkozót. Szegény kreppel. Engem ez a kreppel nagyon idegesít. Most én nem tudom, nem bírtam kivárni, amíg benne lesz egy videóban. Vagy már jó előre megutálta. Vagy pedig nem tudja megkülönböztetni a vo-vo-vo meg a v-v-v hangokat, tehát hogy ez most csak kimondtam a hangmintát, tehát hogy... Igazából a probléma szerintem a problémának a gyökere az volt, hogy én nagyon jól tudta, hogy te Zsoltival beszélsz. Ez a srác is nagyon jól tudta, hogy nincs ott a Hörbi. Hát nem hiszem. Annyira akarja, annyira szeretné, hogy... Nem hiszem, kívánni. Belekiáltja az univerzumba, hát ha... Rossz fórumokat vállal. választott, ahogy hát, ha egyszer. Hát, ha egyszer ott ül mellette, Hördi. Hát előbb az, hogy itt azért. Aha. Lehet, persze. Akkor jó. Igen, várjuk a sztorit, mondjad. Azzal kezdeném, hogy nyár volt. Nem kell ízni. Lehet hallani? Lehet. Na, hát azzal kezdeném, hogy nyár. Tehát nyár volt. Igen. És... azt mondja, az előbb is volt. Te hallasz minket egyébként? Igen, na most már így gondolom, jó. Teljesen jó. Igen, akkor kedves, előbb is volt. Volt. Igen, nyár volt. Tovább mondom a nyárnál. Hát már lassan tél lesz újra. Ez viszont volt már nyár, hogy most már tényleg így besélyes. Most meg kell mert szétáztam a Balatonban. Egy idő után már nyarat is meg lehet tudni. Júni a változatosság. Most már kicsit fújhatna a szél. De tényleg. Lehet nem egy kicsit tél vagy valami. Igen, nyár volt. Mi is? Volt. Mi? Nyár volt, zsíva. Gyerekek, gyerekek, kegyen lehet, kegyen lehet. Ez nagyon epik volt. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri. Egy kínai az, az hogy, hogyan, mi, hogy parodizálhatná szerintetek a... Az európai? A magyar, a magyar, magyar... Minden szar. Ká. Rejön. Te miről beszélsz? Nem, rájöttem, hogy közben elkezdett. Pont ez az. Hogyan parodizálta is? Rájött, hogy mossa éppen az elefánt ketrecet. Minden tiszta szart. Rájött, köszönjük, hogy ismét egy értelmes hozzászólás. Tudom, hogy belőlem, hogy fontos, hogy bárkát fel a csoncsos mesét. Im Südnadegyek meg szaszmondom, und stöss auf Stahlskapfort. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff steigt es. Das ist alles in Ordnung. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Da bin ich der Art Befehl! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich sind Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri! Azért, mert hogy alapvetően ez a műfaj az erről szól is, aki ebbe bele, tehát aki koromban nyúl, mert az kormos lesz, tehát én... Annyira vártam, hogy itt fogok ilyen. Én azt gondolom, hogy én is közben rájöttem, hogy ez vagyis van. Tehát, hogy tudod, aki koromban nyúl, összetöri előbb-utóbb a sánta kutya. Tehát, hogy így akkor... Amúgy meg a korsó a kutya. Igen, tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy amilyen emberekkel, és nyár volt, ami Aki koromban nyúl, annak szódás a lovát. Szódás a lovát. És aki koromban nyúl, az aranyat lehet. Tehát alapesetben, aki mivel elkezd foglalkozni, na jó, oké, kimentem egy csoki életig. Beszéltünk a professzorúrral is, hogy tényleg úgy kerül oda hozzájuk ez az összeg, illetve ezek a tárgyak, amiket felajánlottatok, hogy tényleg hasznos lesz és segítik majd a gyermek egy gyógyulását, szóval még ezért köszönjük szépen nektek és magát az élményt. Nélkül ezek nem valósulhatott volna ez, mert hát alapvetően azt köszönjük, hogy képviselhettük a podcastnek a hallgatóságát és azokat, akik beleadtak, apait, anyait. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Igazából jár a taps nektek tőlünk, ugye itt volt egy pillanat, amikor láthattátok azt a részt, ugye, amikor a Tűzoltóutcai Gyermekklinikához el tudtunk menni, és azért számunkra egy komolyabb összeget, játékot, ugye vittünk, meg egy halom kontrollert, meg egy tévét, egy bazinagy tévét, amit azóta is egyébként használnak, tehát kapjuk a visszajelzéseket, hogy a gyerekklinikának ugye ez egy teljesen új osztályára került, és akik oda mennek ilyen egynapos kezelésekre, azok sokkal jobban érzik magukat. Úgyhogy jár nektek a taps minden elismeréssel, mert ezt ti is adtátok össze, szóval köszönjük! Amint láthattátok itt a videóban, amit összedobtunk, hát azért elég sok mindent szintén nektek köszönhetünk a rajongóknak, mert hogy akár ugye ez az animáció, ez HR Animationnek a műve, de az a rengeteg mém, amit küldetek napi szinten, tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, ami miatt van kedve az embernek újra, meg újra leülnie, még meló után is este 7-kor a gép elé, vagy ugye kimerítő csézések után is a gép elé, és hát ugye a visszajelzések eddig szinte mindig pozitívak voltak, kivéve amikor ugye nagyon loloztam és behallatszott, bár ezt így utólag most már nem bántam meg, mert fölmentem Gold 1-be, úgyhogy nagyon örülök neki. Egy tapsot mindenféleképpen meg. Szóval viccet félretéve, amikor ugye készült ez a videó, elég sok mindent átnéztem, hogy mik is voltak. Nem akartam túl bőlére ereszteni, mert tudtam, hogy egy ilyen tévé lesz, ami nem mindenki tudja majd élvezni teljes mértékben ugye magát a visszaemlékezést, de rengeteg olyan dolog történt, amire egyrészt nem számítottuk, voltak azért mély pontjai is a podcastnek, szerintem elmondhatjuk, tehát kapásból két műsort fel tudnék sorolni, amit az egyiket mondjuk privátba is raktam. A másik fönt van, de minden nap törölgetem a Debéna vagy Káveri című kommenteket, és mi ez az egér kattingatás, de azért azt gondolom, hogy ez egy jó podcast volt, hogy így az elmúlt 199 podcastre visszagondolok, és nem gondoltuk volna, nem, hogy főleg te, Balázs. Én nem. Nem gondoltuk azt, amikor elkezdtük, nem, Alex, hogy ebből hát mi lesz? Ketten kezdtük el először, nem, hárman. Hárman ott volt a Geri is, aki eltűnt, misztikusan. És elkezdtük ugye hárman, és soha nem gondoltuk volna, hogy ez több mint 6 részt is meg tud élni. Mint általában a Keverinek vagy nekem a Minecraft sorozatjaink. Elment két részig, aztán viszontlátásaink. Végigjátszások a két résszel. Az intro benne volt kb. És ez az egyetlen ilyen műsor, ami elment ilyen sokáig, és együtt csináljuk még mindig. Emlékszem az első adást, így szurkoltuk, hogy ha megnézik, 4000-en folytatjuk. Igen, így néztük, aztán megnézték, hogy 10000-en talán. Igen, tehát hogy elég sokan. Most meg visszanézegettem így az adásokat, ugye már nincs 20000 alatt hétről hétre. Tehát igen, nagyon örülünk neki, hogy így kitartatok a műsor mellett, mert nyilván egészen addig csináljuk, ameddig érdekel bárkit is. Igen, most ez a 102. adás egyébként, mi úgy hívjuk, hogy 100. Igen, ez a 102. adás, ami ugye 100. mert egyet Minecraftoztunk, amiért net... Én azt nagyon élveztem. Azt a Balázs nagyon élvezte, ő fönn volt TS-en és néha mondott valamit. Igen, úgyhogy egyébként a 7 órakor kezdődő Minecraftból 8 óra 37 perckor. Oh, hazaérkeztem, sziasztok! Igen, és most hogy kell megvenni a Minecraftot? Most igen, már sehogy Balázs. Hát szép volt. Tehát szépen kezdődött. Nem, mint, most úgy mondtam, hogy szép volt, mintha most lenne vége. Sziasztok! Vége. Igen, és akkor nem. Így szeretnék bejelenteni, hogy vége, de nem. Alapvetően nem tervezzük, mert látjuk, hogy érdekel benneteket, meg így tulajdonképpen ugye azért raktam be az első rész első mondatát, mert elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen az akaratomon kívül, meg a tudtomon kívül is meghatároztam magának a műsornak az irányvonalát, mert hogy ez egy podcast akar lenni, aminek az lesz a lényege, hogy beszélgetünk azokkal, akikkel szívesen beszélgetünk, és ugye mi próbáltuk felaggatni a Gamer Podcast jelzőt erre a podcastre, de hát így nagyon nem sikerült, mert hogy annyira nem vagyunk pro gamerek, meg szakértők, meg semmi, hogy így igen, amikor megpróbáltunk így megszakérteni dolgot, akkor általában abból ilyen kommentháború, meg hülyeség hegyek jöttek ki, nem? Igen, tehát a Gamer Podcast, amiről általában a filmekről és hírekről beszélgetünk, tehát ez a Gamer Podcastünk. Vagy teljes random hülyeségről. Igen, vagy éppen történik valami, vagy valaki, vagy Lali vette egy drónt, és ennyi. Tehát egyébként Lalit szóhozva, az elmúlt, talán 20 adásban már Lali is velünk dolgozik, és ő az, akire így, hát nem azt, hogy megemlékezni, mert nem távozott el, de hogy alapvetően ő nem tud ma itt lenni. Alapvetően nem tud ma itt lenni. De egyébként itt van Lali, ott ül a basszékben. Ó, szia Lali! Várjál, melyik ő bal oldalt? Ryan vagy Lali? A Ryan mellett. Jó, tehát, jó. Ne zavarjuk őket. Igen, jó? Tehát Lali itt van velünk, nem beszél most. Nem tudom, én nem szedtem be azt, amit ők, úgyhogy én nem látom Lalit, de innen. De hallgatja egyébként a streamet, mert hogy online is nézik ugyanúgy, legalábbis nagyon bízom benne, hogy minden gond, vagy semmi gond nincsen a streammel. És moderálja az online adás, nagyon fontos. Igen, tehát Laliban hamerkedik, úgyhogy róla tényleg azért is érdemes megemlékezni, mert Marci elmondja miért, mert ezt akart elmondani. Hát mert hogy mégis csak jubileum van, és az elmúlt azért mondom szerintem 30 adás óta már velünk van fúzamosabb ideje, és amondó vagyok, hogy azért az egész podcastnek a, nem is a működését, mert azért mindenkinek egy fontos műsor, de az, hogy valami szakmaiság, illetve valami tendencia, rend legyen benne, azért az esetek 80%-ában Lani a felelős, szóval én is akkor köszönöm szépen neki, és ennyi. Szóval kérdezzétek, hogy miért beszél olyan keveset Lali? Lali azért beszél olyan keveset, mert banhammerkedik, a show notes-ba tölti fel ugye a podcast.hu-ra az éppen aktuális linkeket, illetve hát amikor valamilyen kérdésük van felétek, amit ti nagyon lelkesen mindig megválaszoltok több-kevesebb trollkodással, azokat általában Lali szokta kiértékelni, tehát a hangját kevésbé hallatja, de nagyon aktívan részt vesz a podcastben. Egyébként Lali, ő most is itt van, csak olyan kérdéseket kell tőle kérdezni, amikre amúgy is szokott válaszolni. Lali, sztoriz már, légy szíves! Mesélj egy gyerekkori élményedet. Lali, mondd el a legizgalmasabb... Arra én is emlékszem. Lali, mondd el a legizgalmasabb Tarbéla filmjelenetet. Ja igen, Tarbéla film, te jó. Köszönöm, Lali. Igen, tehát hogy Lali az, aki egyfolytában megállás nélkül sztorizik, és nem lehet tőle ugye beszélni normálisan, mert mindig jön egy sztorival. Szegény Lali, mit fogunk kapni ezután az adás után? Lali azért nagyon jó, hogy benne van ebben igazából, mert ugye minden társaságnak van egy motorja, nálunk Kaverioz, és ha össze kéne foglalni, tehát ha úgy tekintünk erre az egész podcastre, mint egy autóra, akkor ugye én vagyok rajta a fék, és hát Lali meg a kaszni, aki ezt az egészet összefogja tulajdonképpen, mert olyan háttértámogatást ad nekünk, hogy nyugodtan tudunk ökörségeket beszélni nektek, anélkül, hogy izgulnunk kéne, hogy ebből valami gond lesz. Ez így van egyébként, abszolút ezt adom. Na jó, olyan podcastesek vagyunk egyébként, tehát olyan extra nagy témákkal nem készültünk, mert általában már... Podcastesek vagyunk, és ez egy majdnem gamer podcast. Ez meg egy majdnem élő adás. Ez egy majdnem élő adás, és lehetőleg kedden. Tehát, hogy tulajdonképpen... Van. Mindenféle szinte hülyek vagyunk. Mi meg majdnem itt vagyunk. Igen, tehát, hogy se nem kedden, de élő egyébként. Mi azért szerettük volna ezt az adást, a 100. adást abba az irányba elvinni, hogy ti kérdezzetek, és minden olyan kérdést tegyetek föl, amire eddig nem válaszoltunk, vagy kitérő választottunk, vagy mondjuk olyan választottunk, ami nem volt megfelelő. Tehát most egész nyugodtan a kínos, a személyes, mert egyébként az az érdekes, hogy sok esetben, főleg a podcast.hu oldalon, a Facebook vagy a YouTube-on aránylag hamar eltűnik a spam áradatban, de magán az oldalon sokszor vannak olyan kérdések, amelyek komoly témákat feszegetnek, amikben nem mindig szeretünk belemenni, mert volt, hogy már belenyúltunk ugye egy ilyen témába például, és akkor egyből ott termett Tomcat az élőadásba gyakorlatilag, és ez az egyik adás, amit privátba raktam, mert hogy vállalhatatlan minőségű volt sajnos. Viszont most remélhetőleg, hogy ennél sokkal Most börtönben van a Tomcat, most nem fog beletrólkodni az adásba. Amúgy igen? Igen. Na, akkor ettől most nem félünk, tehát nem, mint eddig nagyon féltünk volna. Úgyhogy egyébként feldobhatok ti is témákat, tehát ha szeretnétek, hogy valamit kibeszéljük, az is nyugodtan, mert vagy ha van kérdésetek, azt is. Túl sok időt nem kaptunk, mivel el vagyunk csúszva, ezért megpróbáljuk pörgetni a dolgokat, úgyhogy nem fogunk szót hányni magunkba. Marci fog rohangálni egyébként, tehát ő fogja a kérdéseket. Egy utazó riporterként fogod az, készfeltétellel lehet magyarázni, itt egy hölgy van egyből, szóval kezdjük a hölgyekkel. Mikor lesz Ultra Epic Podcast stream podcast közben? Ami nagyon király lesz, mert lesz benne PD. Mikor lesz Ultra Epic Podcast game stream, ami nagyon király lesz, mert lesz benne PD. Az a helyzet, hogy mi nem hallunk benneteket, amikor a mikrofonba. Jó. Ultra Epic Podcast stream szerintem mindig van, tehát hogy alapvetően bármikor csinálhatunk. Lehet, hogy akár még ma este hazaérve is fogunk egyet streamelni, úgyhogy nyugodtan lehet a következő kérdés szerintem. Igen, annyit azért el kell mondani, hogy Kevinnek ez az egyetlen, nem, 2 darab színpadi fellépése van ma, szóval könnyen mondja, és az előző adás előtt, hogy 7 percen, hopp, itt vagyok, Hali. Ő könnyen mondja, hogy este majd hazamegyünk, és majd akkor azért ezt még átbeszéljük részletesebben. Egy készfeltétel, akkor ismételten szeretnék egy kérdezőt keresni. Már úton is vagyok a kékpólós úriember felé. Szia! Innen támadok, szia! Zsédobot miért nem hívtátok meg? Hívtuk, mi mindig hívjuk őt. Szerintem akkor erre válaszolok én. Hívtuk, nem akart jönni, onnantól kezdve pedig szerintem úgy gondoltuk, hogy akkor nem vállalná fel a mi társaságunkat, J-Dub. IGN-es csapat IGN. Egy oszlopos tagjától van. Ez a durva, hogy engem meg nem hívtatok és jött. Igen, tehát Lalit hívtuk, nem jött. Balázs nem hívtuk, jött. Lehet jobban járunk. Csak azért felmászok Kaveri hátán. Ne folytsuk bele a szót. Kérdező in the house. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy tervezitek, hogy átértek ti is 60 FPS-es streamekre? Az IGN-nél dolgozol egyébként? Akkor az tényleg 60 FPS, mert akkor csak 7 pont. Az összes Chegol streamet most már 60 FPS. Az egyik stream ugye véletlenül bemaradt 60 FPS, és aztán a stream is 60 FPS-sel ment. Ugye a YouTube sem szólt, hogy valami nem stimmel, úgyhogy az egy 60 FPS-es podcast lett. Én nem bunkó vagyok egyébként, nem közben SMS-ezek vagy ilyesmi, hanem nézem a streamet, hogy milyen kérdéseket tesznek föl. És hát érkezett egy érdekes, ezt bedobom, jó? Jó. Az első barátnő élményetek milyen volt? Az első barátnő élményetek milyen volt? Balázs! Na, szóval dagad gyerekként, ez a dolog elég kínos szokott lenni mindig. Akit kicsit túlsúlyos, tudja az milyen, amikor odamész az első lányhoz, és azt mondod, hogy szia, te nagyon tetszel nekem. Ő meg azt mondja, hogy de te dagadt vagy. Ugye? Nem probléma. Még mindig nincs probléma, mert ha nem vagy nagyon csúnya, meg nem vagy nagyon buta, akkor valamilyen szinten előre tudsz jönni. Tehát a friendzone-ból is ki lehet mászni, csak nagyon nehéz. Akarni kell. És igazából a kommunikáció nagyon sok múlik. Tehát hogy ha te így nem mered megközelíteni szíved választottját, akkor soha az életben nem fogsz vele egy szót se beszélni, csak mindig nézel rá, hogy az volt az a lány, aki nekem nagyon tetszett, de ő soha észre se vett engem. Na hát nekem az első kapcsolatom az ilyen volt. A másik az meg nagyon rövid, mert hogy is mondjam, nem feltétlenül az érzelmek irányították, hanem a testiség. Majd a fiatal hallgatóknak később a szüleik elmagyarázzák, hogy az micsoda. És... Most egy 5 perc, hogy mindenki a fülét csukja be. Balázs telefonon keresnek fönn a büfébe. Ott legfönt. Tipikusan egy olyan kapcsolat volt az első, ami után ő azt gondolta, hogy miért, te meg azt gondoltad, hogy ő miért. Alex? Tapsoljuk meg Balázs. Köszönjük Balázsnak. Köszönjük az őszinte választ. Mostani? A mostani kapcsolatom milyen? Igen? Hát olyan, hogy már 3 éve tart, én nagyon élvezem, ő meg nagyon szenved, most is itt ül, és azért szenved, mert, mert én itt vagyok, ott fogja a fejét egyébként. Viszont Agropandás pólóban van, innen üdvözöljük Balázs barátnőjét, szia! Balázs barátnője, szia! Csak hogy ne legyen kínos végképp. Igen. Igen, róla azt meg kell is kérhetnék, hogy álljál föl, de nem teszünk, kérlek állj fel. Róla azt kell tudni, hogy gyakorlatilag ő az egyetlen ember, aki elviseli a ribolyáimat, meg a hülyeségeimet ilyen hosszú távon. Ez egy nagyon nehéz dolog, de erről a többiek is fognak majd mesélni. Ez egy külön Steam achievement, nem? Igen, ez egy külön Steam achievement. Amit csak te tudtál eddig kiallokolni. Nem, ez egy idő után dinggel majd, de még értem, nem. Értem. Alex, neked az első barátnő élményedről kérlek. Ugyanúgy kezdődött, mint a Balázsé, igen. Csak rosszabbul végződött, vagy mi? Hát én úgy kezdődött, hogy szia, hogy eljönnél-e velem moziba, ugye ez volt a, hát nem úgy, hogy szia, mert hogy úgy osztálytársak voltunk már vagy 4 éve, de hogy szia. Szia, Alex vagyok. Ki? Szia, Alex vagyok. Ki? Igen. Tudod, egy osztályban járunk. És csak ketten voltunk az osztályban. Én vagyok ez a srác, aki mindig a mustárral közlekedik, nem? Igen, igen. Azon úgy van, hogy mustár. Na és én mondtam neki, hogy hát eljönnél-e velem moziba, én még mondta, hogy dagadt vagy, és akkor azért hasonlít a Balázsira. Most ez bocs, hogy belevágok, most ez másképp lenne, most előtte megkérdezni, hogy hány feliratkozó. Mert megkérdezni, hány feliratkozó, 130, akkor nem vagy dagadt, tehát nem. És ugyanolyan dagadt vagyok, sőt, még ilyen sós fórum is van. És, igen, good luck, nézed nyugodtan, és a második, hát a második az úgy alakult, hogy... Igazából mindennyire elmeséltétek a másodikat, de csak az első volt a kérdés, de elmesélheted. Én elmeséltem, mert nagyon egyszerű volt a másik, az annyi volt, hogy szia Alex vagyok, és így nem válaszolt. Ez volt a... Best kapcsolat ever 2015 tenedete. Szia Alex vagyok. És ez volt, köszönöm szépen, ez volt a második, és nekem is csak... Nekünk is csak ennyi bónusz volt, és most van egy állandó kapcsolatom, amár Balázsra is elmondattam, a Metal nével, nem tudom hányan ismertek, ott ül egyébként, és a Metal név, és igen, és hát így ennyi volt a történet. Tehát akkor mind a hármat elmesélted, nem? Igen, én is, de ugyan, mint Balázs. Az milyen kemény, hogy kaptok egy ilyen kérdés, első barátnős élményed milyen volt, és úgy kezded a mondatot, hogy amikor 26 voltam... 40 évesen születtem Vietnámban, nem? Tehát, hogy ez a körülbelül az a kategória. Marci, az első barátnős élményről, de szerényen ám... De ne akkor, amikor 9 éves voltál, és a 10 évesen sem. Kicsit visszagondolok, azok a régi szé... Meg fogtok lepődni, nekem nem úgy kezdődött, mint Balázsnak és Alexnak. Hogy szia, dagadt vagyok? Kiérti. Szia, itt vagyok, várjál, élére álltam eddig, azért nem láttál. Hát ilyet így kezdődött, nem a 20 kilóban. Nem azért ennyire, csak nem. Talán negyedik osztály, általános iskola negyedik osztály volt az, amikor azt mondtam, hogy na majd én most aztán oda fogok menni az ötödikes lányhoz. Tehát a negyedikben egy ötödikes lány az ilyen, nem. És de, oda mentem hozzá, egy kis beszélgetés ment, a dumálgatás, a verkodás, és akkor egyszer csak jött a kérdés, nem-e megyünk el moziba? Step Up 2-t adták, erre szintisztán emlékszem. Vége, romantikus, nagy jelenet, jön a csók, éreztem, itt csók lesz, itt meg kell csókolni. És te átnyúltál, de már nem ült ott a csaj, nem? Már így lelépett 40 percet. Átnyúltál, és egy faszi ült ott is így. Ilyen nagy terem szőrös pali, de ilyen... És akkor, megszól a... Való, hagyja már, takarítok, ne fogdos, mert... Nem, kicsit elaludtam a filmen, tudod, nem tetszett. Megszólalt, hogy hát szia! Nem, a csaj ott ült, talán picit örültem volna, ha nem ül ott. Ott ült, na, ebből csók lesz, fejek közelednek, totális filmjelenet, nem, baromira kínos volt az egész, és egy ilyen, na mondom, rohadtul unalmas ez a tudod, szépen lassan, romantikusan. Kicsit megküldöm a tempót, hát ha majd ő is. Egy ilyen, nem tudom, hogy a földrengésnek milyen mértékegységei vannak, annak a ilyen kettes erősségű földrengésű megfejelésnek lehettek szem, és fültanulni ott a moziban ülök, szóval nekem az első csók, első barátnő ilyen volt. Ott még próbálkoztunk egy 3-4 hétig, nekem az az életemben így 3-4 évnek tűnt, de és párszor még megfejelt? Nyugtass meg, hogy... Nem, utána megbeszéltük, hogy vagy valami tenyeret ide, vagy valami zsebkendőt, vagy valami ilyesmit, mert egy baromira izzadó, kettő pedig mégiscsak fájt neki az előbbi. Szóval igen. Tehát ez igazi kínos, nem? A totálisan kínos, igen. Totálisan kínos. De 50 kiló volt. Azért ez én 100. Nem te voltad az első barátnőm? Hát gondolom, akkor most a mostanit nem meséled el, vagy igen? És mi ez mostani, ilyen vallomás? Nem tudom, hogy itt ül egyébként közöttünk, mert őszinte leszek, rettentően éhes vagyok, és egy másfél órája már körülbelül csak színpad körül mozgok. De, és mondta, hogy ő... Azt hittem, hogy nem lesz meg, hogy jön ebből, hogy itt van-e a barátnőd, és hogy éhes nem, nem, vagy. Tehát, meg, hogy meg lesz, Pápua úgy jön a szigeteken, hogy így leharapsz belőle egy darabot. Nem, ő most elment nekem egy KFC menüt venni, szóval innen is egy ilyen nagy tapsot. Nagy tapsot, köszönjük meg nekem a kaját. Azért Marci, ez egy olyan ideális kapcsolat, amiről én mindig csak álmodtam, hogy én itt ülök egy színpadon, és a barátnőm KFC menüt hoz nekem. Azért az milyen kemény. Ideális. Kaveri? Nekem az első barátnő élményem, ha hiszitek, ha nem, nagycsoportos óvodába történt. Ja, jó, hát én a hajózogatásokat kihagytam a sztorikból, szóval. Komolyan, aztán nagyon sokáig nem sikerült, de Cipszilvinek hívták, és esküszöm, hogy így nagyon mély kapcsolat alakult ki közöttük. Például voltak ugye egy ilyen, oviba van, nem tudom mennyire van meg, hogy ilyen kis tábori ágyon, ilyen tábori pokrócba, bár mondjuk ez azért 80-as évek végén volt, mindegy, lehet, hogy már nem így néz ki, de hogy így aludni kellett. És hát nagyon unatkoztam meg minden, de mi úgy aludtunk, hogy így egymás kezét fogtuk, és ez fél évig tartott, amíg be nem fejeződött ugye az óvodai... A késfogás. Igen, eddig... A késfogás tartott fél évig, már azért fájt, nem? Igen, viszont elég hátráj voltam, mert hogy egy olimposzos ilyen citromlé kupak karikájával, viszont ugyanabban az évben párhuzamosan Cipszilvivel való kapcsolatom közben eljegyeztem az óvónőmet, és megkértem a kezét, tehát így... Ez még a csap előtt, vagy a csap után volt? Ez még a sajtos pufi előtt volt, tehát ez... Úgyhogy ez volt az első barátnős élményem. Ez egy nagyon szép romantikus történet. Tehát, egyébként igen, és aztán az a durva, hogy fölvettem Facebookon, kíváncsi voltam. Emlékszem, amikor ott mi van Cipszilvivel, és így rákérdeztem, hogy így nagyon kínos volt. Így, és egyébként megvan, hogy így meséltek szüleit, hogy mi egyébként Ofiba, ja, azt mondja, minden egyes karácsonykor 12 éves koromig ez volt a téma, hogy jaj, de édi voltál, amikor óvodás voltál, akkor, és akkor igen, hát velem. Kézen fogva aludtál, úgyhogy nekem ez volt az első barátnős élményem, nagyon, nagyon mély. Hardcore. És a mostani? Ugye ez nem a Tag Life választott engem, úgyhogy nem én választottam a Tag Life-ot, hanem ő választott engem. A másodikra őszintén már nem emlékszem. Utána már felgyorsultak az események. És 500 után már nem számoltam, szóval... Esküszöm fogalmam. Az életkoromat. Jó, ez gonosz volt. Inkább olyan... Ne haragudj. De jó, okay. Inkább olyanra emlékszem általános iskolából, amikor udvaroltam, és egy nagyon kemény kosarat kaptam. Tehát, hogy ez volt csak meg igazából így. Az milyen volt? Az kellemetlen volt, mert hogy a lengyel piacra lementem anyámmal, és egy nagyon gagyi ilyen kamu bizsú szívet vásároltam ilyen nyakláncba, és az osztálytársam volt a Barbie, és akkor így ilyen elég rossz volt negyedikben még a helyes írásom, és ilyen teljes béna írással egy ilyen szerelmes levelet, már nem tudom mi volt benne, egy levéllel, igen, akkor még volt levél, meg papír alapú kommunikáció, rohadt régen volt, És akkor így odaadtam neki, és akkor így leírtam, hogy nagyon tetszel, meg ilyen gyere mozi, meg ilyen. Meg elégette azt tudom. Nem, rosszabb fogta, és látványosan az egész osztályot kidobta a kukába. De előtte hangosan felolvasta. Egyébként visszatérve az, ami másodperce, megjött a konyám, akarom mondani a barátnőm, szóval ott ül arra, szóval egy tapsod. Dike! Tapsoljuk meg a KFC menü! Jó, tehát van-e kérdés, ilyen hasonló kérdésre gondoltam, tehát nem ilyen bitrét, meg van-e valakinek kérdése, mert hogy egyébként... Put your hands up! Akkor már, ha már megérkezett az ich ember. Ich liebe kérdés! Nem hoztam KFC-ből kaját, de visszamenjek és hozzak egyet. Keveri ez a kérdés, ez hozzá. Igen, keveri a színpadon. Igen, köszönöm szépen. Na, kérdés. Ott, oda megyek. Marci, ott van benne egy, meg van itt elől is. Szia. Szia. Az lenne a kérdésem, hogy mi a legviccesebb közös élményetek? Most megyünk ide. Jó, ezt miért érzem, hogy már egyszer ezt kaptuk, egy ilyet, nem? Lehet a legviccesebb közös élmény. De várjál, nem csak podcastes, hanem amikor hol? Csak úgy voltunk. Nekem van egy. Mond. Figyelj, tehát elmentünk a miskolci McDonald's-ba, zseniális McDonald's, és ott volt vele én, Lali, a Kaveri meg a Good Like. És akkor ott voltál? Ott, például, ott azt forgattunk. Mert négyen voltam, nem tudom, Balázs volt-e, vagy te? Én Lali voltam. Lali autójával forgattunk. Jó, igen, tehát ott ültünk, és akkor odajött hozzánk egy srác, nagyon aranyos volt, és így mondta nekünk, hogy ti nem a podcasterek vagytok. És a Lalit azt ugye nem ismerte fel, mert a Lali az nem tehát őt nem nagyon lehet látni így a videó meg ilyesmi. Ezért odafordult a Lalihoz, és így csinálsz a podcasterekről, megrólom egy fényképet. Ott itt Lali, hogy igen. És akkor mi meg ilyen iszonyat kínosan éreztük magunkat, és ő a Lali, és akkor a srác így nem kapcsolt. Oké. Okay. És így odaadta neki a telefon. És ő a Lali, de én csak 10 részt láttam. Igen. Ki a Good Like? Van még nektek ilyen emléketek, amit együtt csináltam? Nem tudom, neked főleg Balázs? Nekem van egy ilyenem. Amikor elmentünk a eSport Festen elmentünk valami Mekibe. Voltam és ott? Ott voltál, igen. Ott volt, igen, emlékszem. És ugye az Alexra mindenki úgy gondol, mint egy ilyen vicces gyerekre, de ő tud idegesítő is lenni. Én! És képzeljétek el azt, amikor hát egy nagyon diétás ilyen dupla McRoyal menüt az arcunkba toltunk, megfogta a hamburgeres dobozt, belehajtogatta a számlát, és odatolta elém, hogy tessék Balázs, Alfa Burger! Először röhögtem rajta, mert hát mégiscsak Alex, tudod, hát megadtam a tiszteletet, de amikor már 17-szer csinálta, akkor úgy kezdtem arra gondolni, hogy ez most szórakozik vele. És amikor megcsinálta 18-szor is, akkor a mellettem ülő így, te, ez a gyerek még egyszer ide tolja a burgert, az arcába mászok. De és ki volt az az ember? Na, ő nem ismerte az Alexot. Egyik ismerősök. De aztán megbékéltünk, igen. Az Alfa-Burgert kidobtuk, és nem hozzuk fel többet. Köszönjük, hogy felhoztam. Most egy picit szokatlan dolgot fog csinálni. Alapvetően nem csináltunk még ilyet, amikor élőben podcasteztünk, ez talán ez a második alkalom. Sikítozva filmesztő rohangász körbe-körbe, elgondoltál? Egyébként az a tervem, de még itt van. Mondom, olyat, amit még nem. Egyébként... Viszonylag hazudok, mert csináltunk már hasonlót, viszont ameddig Keveri kikeresi a következő kérdést, addig azt szeretném tőletek megkérdezni, és igazából egy vagy két embert szeretnék, akinek már kifejezetten van egy megfogalmazott véleménye, hogy nektek mi volt az egyik legviccesebb élményetek, amit podcast alatt tapasztaltatok. Nem feltétlenül olyanra vagyok kíváncsi, amit mi csináltunk ott, igen, hanem veletek, ami történt, szóval letört a szék lába, a hanyatesttel, mizé, stb. A röhögéstől, vagy valami ilyesmi, hogyha van valakinek ilyen története... Bejött Mutter, összevert, miért nézed ezeket a retardákat? Bejött Mutter, inkább átkapcsoltál egy Justin Bieber videóra, mert az kevésbé kínos, igen, szóval hasonló, de tényleg valami igaz történetet, hogyha valakinek van... Ott egy kezet látok, itt is látok egy kezet, ott is látok, itt... Elég sok kezet látok, de felemelve még többet. Szia! Amikor a podcast intrónak a dalját készítettem, és felénekeltem. Akkor itt a podcast intro dalkészítő. Mi a kis... Srác, akkor tapsoljuk meg szerintem, mert egyébként ő az, aki akkor felénekelte a podcast intro. Igen, tehát ezt az intrót, ez úgy ért minket, mint... Na, ez egy nagyon jó dolog, mert elküldted, és mondtad, hogy nézzük meg, hogy csináltad, hogy nem elhízz, és a többi. És hát szerintem vagy 30-szor végighallgatta mindenki, és utána az összes TS kapcsolódás, ez így nézett ki. Na-na-na-na-na-na-na-na. Podcast. És mi énekeltük? Az volt a legcikibb, hogy mi énekeltük. És emlékeztek azokra az időszakra, amikor mi kezdtük el énekelni magát az intrót? Tehát és mennyire gáz volt? Nagyon. Borzasztó volt. Szörnyű volt. Igen, mennyire gázak voltatok? Én akkor is király voltam. Ezt nem egyedül csináltad, ugye? Tehát, hogy itt voltak, akik felénekelték, vagy te énekelted fel, vagy te csináltad az animációt. Tehát, hogy... Azt mondja... Ja, jó. A dalnak az éneklés az enyém, animáció a H-animation. Aki nem hallott, az animáció a H-animation, és a dal és az ének pedig az övén. Volt még itt kész, fölállok, mert annyira kényelmetlen az a szék. Podcast! Nekem az volt a fail, amikor eljöttem a Play ID-ra, de otthon voltam egyet, mert podcastet hallgattam. De jó volt! Podcastet hallgatott, és eljött Play IT-ra, hogy találkozzon velünk, de pont azért otthon hagyta a jegyet. Tehát, hogy gyakorlatilag ez így saját magát beregtelte tulajdonképpen. Van még itt valahol elsősor? Köszi. Volt olyan podcast még régebben, amikor ugye az volt a szokás, hogy beívkodtatok embereket. Na most gondoltam, poénból felmegyek teljesen, mert miért ne? Csak hogy is lemutoltam magam, hallgattam tovább a podcastet, és egyszer csak mondom, miért hallok mindenkit kétszer? Tehát ilyen nem létezik. Mondtam, biztos kilépek teljesen, mert hogy ez a, biztos az a hiba. De hát nyilván nem az volt a hiba. És akkor ugye a podcastben csak annyit lehetett hallani, hogy user joined your channel. Csönd. Hello, aztán user disconnected from your channel. És így ennyi, utólag visszahallgattam, mondom, úristen, aztán visszahall. De nem súnyogtál utána vissza, ugye? Tehát, hogy nem volt ez a... Nem. Egyébként én egy ilyen komoly kis kutatást végeztem, hogy a nyár volt epikus emberét megtaláljuk. Tehát ha valaki ismeri, vagy ő hallja, vagy látta, vagy akármi, az szóljon már, mert hogy szívesen behívnám és meghallgatnám az igazi történetet, mert hogy nekem speciál ez a nyárvoltos adás volt az, amikor így konkrétan annyira nevettünk már, hogy így egyszerűen nem lehetett szinte a műsort folytatni. Nem akartam bevágni, de tulajdonképpen 25 percen keresztül csak röhögtünk. Nem tudom, ti mennyire élveztétek, de mi minden esetre nagyon. Igen, tehát az egyik legemlékezetesebb adás volt egyébként, tehát nyár volt, igen. Nyáron volt ez egyébként, amikor csináltuk? Nem tudom, de télen volt. Este volt. Talán télen volt. Hát este, persze, hogy este. Minden podcast este van. Alex podcast, időpont Alex, ha bemutattak. Jó, de azért most, ha most elkezdjük hétkor, nincs sötét. Attól még este van. Jó, de sötét. Sötét este. Figyelj, ez olyan, mint mikor valaki éjfél után, biztos nektek is van olyan haveratok, aki azt írja éjfél után, hogy ha azt mondod, hogy holnap talizunk, hogy már matelizunk. Nem, akkor van a holnap, amikor te felkelsz. És akkor van este, ha lemegy a nap. Ha lemegy a nap, tehát nincs ilyen 8-9-kor, és majd ha lement a nap, este van. Addig reggel. És akkor van tél, ha hideg van. Azért az egyedi tökörnyékére ne költözzél, mert ott 25 fok az, hogy stagnál. Ott meg csak nappal. Igen. Nem megy le a nap. Fotós kollégát itt... Keveri Kergeti. Nem érem utol elrohan. Ezt, aki most otthon hallgatja ezt az adást, ő biztos nagyokat nevet, mert nem látja. Alex! Tessék. Amikor a kamaszkori baromságokat néztem, az volt, akkor így éppen ettem, és amikor azt mondtad, hogy a sajtos bufit a csapat tömködted, akkor kiköptem az egész kaját a gépemre. Tehát ez a sajtos bufi incidens volt tulajdonképpen. A billentyűzeten landolt a vacsora, ez ugye nyilván podcast alatt volt. Hát ez a sajtos bufi egyébként, ezt mindig megkapom azóta is, tehát akkor jöttek ilyen mindenféle... Mémek, igen, hogy én vagyok egy ilyen szupermenszerűség, és egy ilyen sajtos bufival, meg egy csapteleppel megyek előre, tehát hogy így... Ezt azt hiszem, ezt a... ezt a műsort, ezt az adást. Ezt egyébként megnéztem, sokan meghallgatták, visszanéztem most, hogy összeraktam ugye a videót, és valami, nem tudom, 60-valahány ezres nézettség van, az és 3000-valahány száz lány. A kamaszkori baromságok. Igen, viszont ez a kamaszkori baromságok lement, ez az adás, és rá 3 nappal írt anyám Facebookon, hogy hát hallgattam az adást, és most tudtam meg, hogy gyakorlatilag coming out-oltam élőadásba, és hogy hát ez aránylag azért elég vicces volt, és ezzel kapcsolatosan van egy kérdés is, ami érkezett, hogy tőlünk, hogy rokonok, ismerősök hallgatják-e a műsort, vagy volt-e ezzel kapcsolatosan valami ilyesmi élményetek, hogy vicces volt, vagy gáz volt? Igen. Köszönjük szépen. A következő kérdés. Volt. Nem. Igen. Hát... Balázs, hát én nem akarok, igen, Balázs. Sajnos nekem minden rokonom hallgatja az adást. Kicsodát? Minden rokonom hallgatja az adást, sajnos. És szerencsére kellemetlen kérdéseket még nem kaptam. Ez azért lehet, mert én az életben is ilyen vagyok. Nekem a kedvencem, amikor szülei pótket. Pótket. Lesz pótket? Lesz pótket. Hú, ezt a témát hanyagoljuk szerintem. Egyébként a rokonok viszonyulása nagyon érdekes ez a dologhoz, mert először, amikor fölmásztam a hátatokon a műsorba, igen, akkor úgy elkezdtem keddenként nem ráérni. És amikor már sokadszorra kaptam meg azt a kérdést, mi az anyád csinálsz te keddenként, hogy sose érsz rá, akkor mondtam, hogy hát ebben a podcast adásban én úgy néha beszélek, és egy idő múlva így hozzám idomult mindenki, mert ja, hogy kedden te nem érsz rá, akkor tegyük át szerdára. Tehát körülbelül ez a reakció. Ez poén, ez jó, ez tényleg jó. Nekem van egy ilyenem, aránylag elég sok testvérem van, 80 vagyunk testvérek. Mi is? És mindegyik fiatalabb nálam, és hozzájuk kapcsolódóan ugye, mivel nyilván járnak iskolába, meg közlekednek a barátaikkal jobbra-balra, ezért az összes ilyen vicces sztori ezzel kapcsolatban hozzájuk fűződik. Például az általános iskolás öcsémet elkezdték zaklatni, meg akarták verni, meg gyakorlatilag így elkezdték terrorizálni 3-4-en az osztályából, és meghallotta azt, hogy jó, menjünk haza, meg jó, és akkor majd podcast lesz, és akkor majd találkozunk, és akkor majd hallgatjuk együtt a podcastet. És akkor hát tudta, hogy milyen műsort csinálok, és mondja, hogy hát mondja nekik, hogy hát figyelj, Kaveriám az én bátyám. Hát ezt gondoltad senki nem itten. Jaj, adjad meg, Kaveriám, te persze, kamuzzám, menjél, kapsz 2 fülest. És hát az öcsém nem volt rest, mondta, hogy hát adjál már légy szíves autogramot, és akkor elviszem nekik, és akkor volt Play IT, ahova készült ilyen fényképes kis coveris kártya, és gyakorlatilag névre szólan dedikálva elküldtem az öcsémmel mind a 3 srácnak ugye ezt a coveris cuccot, és utána az volt ez a 3 srác a legnagyobb haverja, és ő a coverinek az öccse, és hogy ő meghal, tehát így számomra ez ilyen teljes döbbenet volt, hogy előtte meg akarták verni, utána meg nagy mint hogyha bármit is jelent. Innen már csak egy lépés egyébként, hogy hivatalos fizetőeszköz legyen néhány országban a coveris jó, hogy mondom, hogy be akarom vezetni, tehát. Picit, hogyha válthatok témát, nem tudom. Nem, ez nem a podcast, itt nem csak úgy válthatjuk a témát. Ja, ez egy szigorú téma, tematika alapján közlekedő. Struktúra alapján. Mégiscsak ez a 100. adás. Igen, ezt jól látod. És ezt megértem egy Sherlock. Igen, ez a 100. adás, és azért nektek, hallgatóknak, alapvetően ti mit láttok? Kedden, 7 órakor elkezdődik, immel-ámmal pontosan, meg ilyen-olyan beköszönésen. Mostanában azért pontosan. 7-kor, kedden. Igen, 7-kor, kedden, és 9-ig tart, vagy egy 20 perces levezető van. 20 perces outro, igen. Igen, ti alapvetően ezeket látjátok, viszont nekünk azért ez egy sokkal összetettebb, sokkal több insider poénokat rejtegető dolog, és hogy erről azért rengeteg élményünk van, és ez csak a mi élményeink, és ilyenből egy párat megosztani veletek, ilyenekre gondolok, hogy DS-en miket szoktunk előtte csinálni. Amiket ti alapvetően nem látok, szóval tényleg jubileumi adás, tényleg századik, hogy egy ilyen kis kulisszainfókat. Tehát a kulisszák mögött is keveri mindig a lollal, az alkatingat, és ez megy 0-24-ben. Jaj, adjad már, igen. Az néha belehallott, hogy Alex, várjál, 15-14 van, mindjárt nyerünk, mindjárt jövök podcastre. Alapvetően Alexnak nem ez a legnagyobb dolga, hanem az, amikor egy egész podcastet azzal a hangeffekttel kísér végig, hogy a Skype ping! Nem, az az elején volt. Az elején volt. Azért az már 50 adás volt, hogy megszoktam, hogy így akkor kikapcs mindent, Steamről is. Már múltkor úgy hagytam. Gratulálom. Az a Geekboxon volt, akkor az nem baj. Igen. Akkor az nem baj. Baj. Tényleg, hát a Geekboxon volt, oda csináljuk vagy minőséget. Tehát Kuli. Podcast anti-Skype guarantee. Tehát, hogy ott nem lesz Skype. Marci, milyen kulisszák mögötti dologra gondolsz? Alapvetően mi ugye térsen csináljuk ezt az egészet, szóval a TeamSpeak-re fölmegyünk, öten, négyen, ki hogyan, minden, általában az van megbeszélve, nem tudom mennyire beszéltek erre, általában az van megbeszélve, hogy gyerekek, 7-kor kezdünk, nagy, tényleg pontosan 6:30-ra gyertek oda. Jó. Nekem kétfajta verzióm van, amikor fönn vagyok 6-kor, van amikor 6:58:49, hopp, megjöttem, szevasztok. Van, Kavrinak is gyakorlatilag ez a két lépése van. Alex úgy általában, ő csak úgy becsatlakozik a térsei másik szobából. Balázs egy érdekesebb verzió, mert azért Balázs szokott olyan dolgokat csinálni általában, hogy elkezdjük a podcastet 7-kor, hát Balázs nélkül. És felhív minket, hogy nem indul az autó, nem felém jöttek hátul. Igen, de tényleg egy ilyen tök random telefonhívás. Na, ki az? Oh, Balázs, szevasz, Balázs, Mizu. Én próbálom beindítani ezt a szart, de nem működik. Hát volt, és küldi a videóüzenetet, az a legkevésbé. A videóüzenetet WhatsAppon, hogy így az autónak a műszerfala. Igen, nem azt akartam mondani, hanem ami a fordulatszámot mutatja, hát ez az úgy fordulatszámmérő, de meglepő. Szóval a fordulatszámmérő így és nem szól semmit, csak ennyit. És akkor így nézem, jó, Balázs késik. Nem, hát ez úgy néz ki, hogy sajnos a munkámból adódóan nem mindig tudok az adás elejére odaérni. De van, viszont amikor a technika... Van autó. Mert hogy roncsderbén szokott gyakorlatilag a Balázs. Van, amikor a technika hátráltat, eddig egy ilyen eset volt, hogy az autó miatt késtem el. Akkor konkrétan az volt a probléma, hogy hát ráadtam a gyújtást a gépjárműre, és amikor ez megtörtént, akkor egyből le is merült az akkumulátor. Ez körülbelül ilyen gyorsan is történt, mint ahogy elmondtam. És akkor küldtem ezt az ominózus WhatsApp-os videót. De még előtte elterjed, hogyha te autókat törsz. Igen, ez egy tévhitén. Nem töröm őket, összetörnek ők maguktól. Tehát alattam az alkatrészek gyakrabban fáradnak meg, lehet, hogy a súlyom miatt, de ez most egy szar közhely. Tehát általában műszeregységek meg motoralkatrészek mennek tönkre. De ez nem az én hibám. Balázs volt. Azoknak, akik ugye live-ban nézik ezt az adást otthonról, üzenjük, hogy meleg van. Nagyon meleg kitartás, van. És hogy nekem itt a technikus kollega intett, hogy lőjük takarékra magunkat. Ez egy jóval rövidebb podcast volt, mint amit egyébként beterveztünk. Még egyetlen egy dolgot, tehát most már felálltok. Egyetlen egy dolog, ami még szerintem nagyon vicces, az, ha valaki kattog, zörög, halljuk, ahogy iszik, bármi ilyesmi, akkor ugye három lépcsőfoka van alapvetően annak, hogy szóljunk neki. Ad egy, TSN, kis üzenet, Alex, zöröksz. Alex nem figyeli a TS-t, jó, Alexot megbökjük TS-en, Alex, zöröksz. Nem segít, mert ugye minden hangot lenémított, nem látja, hogy megböktük. Kaveri, nem vagy lemútolva. Ilyenkor, mert tudod, ekkora érrel a fejünkön, Alex, zöröksz. Felhívjuk, tudod, megcsörgetjük SMS, Alex zöröksz, nem jó? És akkor olyan totál kiakadás, amikor adásban, Alex zöröksz, fejezd már be! Szóval ez így van. Ez egyszer történt meg, és... Hetente. És aztán tízszer még jön, ez az egy alkalom elég sokszor. Na jó, ez gondolom, hogy hetente egyszer volt mielőtt a Geekboxnál. Jövök, hogy te elveszekednek a háttérben. Nem is podcast, basszus. Még mielőtt lezárnánk az adást, bár reméljük, hogy ez egy jó podcast volt, pár dolgot azért el szeretném mondani. Az egyik az, hogy a podcast.hu kicsit átalakul, nem is kicsit, hanem eléggé nagyon. Úgyhogy szeretnénk, hogyha rövid időn... Elpodcastesedik. megembereltük magunkat, és látjuk azt, hogy bármit eddig elkezdtünk, például a Podcast Go, tehát a Cségó szervert, egyből elég sokan vagytok, szinte már hely sincsen. Ezért azt gondoltuk, és volt már egy ilyen kérdőív ezzel kapcsolatosan, hogy kicsit így ezt a podcast közösséget összerántjuk, ahol egymással is lehet majd játszani, mert nagyon sok ilyen érkezik, hogy velünk, mikor lehet, hogyan tudtok, akinek nincsen olyan barátja online, stb. Mikor lehet együtt játszani. Úgyhogy szeretnénk a népszerűbb szerverekből indítani egyet, és ezt a podcast.hu-n fog ez tulajdonképpen megjelenni, mint egy ilyen gyűjtőpont. Úgyhogy az első ilyen dolog, ami igazából mondhatnám, hogy elkészült, a vezető fejlesztőnk itt bólogat, remélem, hogy eléggé meggyőző a bólogatás. Ez egy Minecraft szerver lesz, mert hogy egyrészt népszerű, másrészt kedvet kaptunk hozzá, harmadrészt szeretnénk ilyen videókat csinálni, mert hogy elég jól szórakoztunk rajta, és látjuk, hogy nagyon sokakat érdekel. Főleg Balázs nagyon jól szórakozik. Balázs igen, nagyon jól szórakozik. Viszont ez egy beta teszt lesz egyelőre. Beta teszthez nem kell más tennetek, csak a podcast.hu/Minecraft könnyen megjegyezhető linkre elmentek, megadjátok az adataitokat, amiket ott kérünk. Egyelőre ez ugye beta, tehát nyilván fogtok értesítést kapni róla. A másik dolog pedig az, hogy nyomtattunk egy halom podcast matricát, mivel a logó, a design, minden megváltozik. Ezért szeretnénk, hogy aki kér belőle, vagy belőlünk, beszélgetni akar velünk, fotózkodni, aláírni, stb. Mivel sokan megkeresetek minket, félre fogunk vonulni egy eddig még meg nem nevezett helyre. Szerinte lehet, hogy talán oda vagy valahova. És lehet akkor matricát kapni, lehet tőlünk kérdéseket feltenni, fotózkodni, és minden ilyet, meg lehet bennünket rohanni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek az aktivitásotokat, a tapsotokat is megköszöntjük, és kedden találkozunk. Örültünk. Sziasztok. Simogatni, illetve etetni nem szabad minket, ugyanúgy, ahogy az állatkertbe se az állatokat. Köszönjük még egyszer. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.